Formalan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Smartfon Oppo Reno 12 FS. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 969 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek z groźbami wobec Jerzego Owsiaka. W Warszawie dziś protest Solidarności. Chodzi o likwidację elektrowni węglowych Rybnik i Łaziska na Śląsku. Powrót zimy zapowiadają synoptycy. Do jutra na północy może spaść nawet 15 cm śniegu. Wieczorem w Małopolsce policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z groźbami pod adresem Jerzego Owsiaka. Sprawca został przewieziony do Warszawy, mówi rzeczniczka Komendy Głównej Katarzyna Nowak. Tutaj od rana będą z nim realizowane czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ. No i te czynności wskażą, czy mamy rzeczywiście uzasadnione podejrzenie i prawdopodobieństwo, że ten zatrzymany mężczyzna jest sprawcą gruźb. Jeżeli tak, no to mężczyzna usłyszy zarzuty, ale na tym etapie tych zarzutów jeszcze nie usłyszał. Jest to mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie, napisał na platformie X szef MSWiA. Tomasz Siemoniak zaznaczył, że to sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą. Polskie państwo ich znajdzie i rozliczy, dodał minister. Nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej mają dziś głosować posłowie. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Rozpocznie się za godzinę. Poprawki Senatu przewidują m.in. dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w turystyce, zwiększenie środków dla Państwowej Straży Pożarnej, wzrost wynagrodzeń pracowników służby cywilnej, wydatków na finansowanie działalności oficerów łącznikowych Policji, zmiany w budżetach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa budżetowa na 2025 rok zakłada, że dochody państwa wyniosą ponad 632 miliardy złotych, a wydatki nie przekroczą 921 miliardów. Deficyt ma wynieść maksymalnie 289 miliardów. Izba zajmie się też rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Polski do wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej. Posłowie wysłuchają też informacji bieżącej na temat cyfrowych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju sztucznej inteligencji. Wniósł o to klub Lewicy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Po zapowiedziach likwidacji elektrowni węglowych Rybnik i Łaziska w Warszawie odbędzie się dziś protest Solidarności. Pierwotnie umowa społeczna dla górnictwa zakładała, że elektrownia Rybnik będzie funkcjonowała do 2030 roku. Według najnowszych założeń ma to być rok 2027. Do stolicy przyjedzie około 5000 osób, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dla nas jest to ewidentne łamanie umowy społecznej i powiem tak na wprost, jeżeli pozwolimy sobie na to, że jakikolwiek punkt tej umowy zostanie złamany, bo ja już nie mówię o realizacji, to tym samym moglibyśmy otworzyć puszkę Pandory na łamanie innych, równie istotnych punktów. W obu elektrowniach pracuje łącznie około 1000 osób. Manifestacja rozpocznie się w południe przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. O 13:00 protestujący przejdą przed budynek Ministerstwa Aktywów Państwowych. A za pół godziny w bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech rozpocznie się spotkanie przedstawicieli państw wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją. Polskę będzie reprezentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Czwartkowa sesja grupy Ramstein będzie ostatnią, którą otworzy i poprowadzi kończący swoje urzędowanie amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Stąd, jak zapowiada szef polskiego MON Władysław Kośniak-Kamysz, nie zabraknie podsumowań i podziękowań. Za wsparcie dla Polski, za obecność wojsk amerykańskich w Polsce, za wsparcie dla Ukrainy, za wspólne inicjatywy. Spotkanie podzielono na 3 panele tematyczne. W pierwszym donatorzy omówią potrzeby ukraińskiej armii. Spodziewane są deklaracje co do dalszego przekazywania uzbrojenia precyzyjnego, które pozwoli skutecznie zwalczać Ukrainie zagrożenie rakietowe ze strony Rosji. Trzeci, ostatni panel będzie czasem swobodnych wypowiedzi przedstawicieli państw tworzących format. Tu głos ma zabrać m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ma przypomnieć sojusznikom, jak ważne jest ich wsparcie militarne dla ukraińskiej armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Powrót zimy zapowiadają synoptycy. Śnieg ma padać w całym kraju. Na północy do jutra może spaść 15 cm. W tych regionach będzie też silnie wiało, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Wiatr będzie przekraczał 75 km na godzinę i on początkowo będzie występował późnym wieczorem i w nocy w północnych województwach. Będzie niestety się później w piątek, w sobotę i w niedzielę wzmagał, szczególnie w północnej części kraju, ale i w pozostałej części kraju on będzie odczuwalny, choć nie aż tak bardzo jak na północy. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Zimowa pogoda utrzyma się przez weekend, a w niektórych regionach do wtorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 8 czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak zagrają w Australian Open. Chwalińska w trzeciej rundzie kwalifikacji odprawiła z kwitkiem czeszkę Brendę Fruchwirtową 6-3, 6-4, a Majchrzak Brytyjczyka Billiego Harrisa 7-5 i 6-2. Oznacza to rekord wszechczasów, bowiem sześcioro Polaków zagra w turnieju głównym. Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z czeszką Katarzyną Siniakową. Magdę Linet czeka mecz z Japonką Mojuką Uchijimą. Magdalena Fręch czeka na kwalifikantkę, być może właśnie na Chwalińską. Hubert Hurkacz stoczy pojedynek z Holendrem Talonem Hrikspurem. Wracamy do kraju. Piłkarze ręczni reprezentacji wieńczą przygotowania do Mistrzostw Świata turniejem towarzyskim w Płocku. W pierwszym meczu wysoko pokonali Austrię 31-19. Kapitan Maciej Gębala studzi jednak hurra optymizm. Tak jak Austriacy, my też testujemy dużo rzeczy i ten wynik jest sprawą drugorzędną. Jeszcze mamy dwa mecze z Japonią, gdzie też będziemy testować dużo. Z Tunezją, gdzie będziemy dużo testować. Także musimy się skupiać na sobie. Te wyniki cieszą, ale to nie są jeszcze Mistrzostwa Świata. A Mundial Szczypiornistów rozpocznie się w poniedziałek od meczu z Niemcami. Dziś o 17.30 gramy z Tunezją, jutro z Japonią o 20.30. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała przegrały na wyjeździe z VC Stuttgart 1-3. To piąta kolejka Ligi Mistrzyń. A na zakończenie serwisu piłka nożna i turniej o Superpuchar Hiszpanii. Dwa mecze, dwa puste konta Wojciecha Szczęsnego. Znawcy futbolu piszą, że świetnie wczoraj bronił, na co dowodem niech będzie fakt, że nie przepuścił żadnego strzału, a jego Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2-0 po golach Gaviego i Jamala. Robert Lewandowski grał do 73 minuty. Dziś wieczorem wyjaśni się, z kim Barca zagra w finale. Będzie to albo Real Madryt, albo Mallorca. Pachnie El Clasico, oby ze Szczęsnym w bramce. Wyjrzałem do trójkowego ogródka. Rzeczywiście nawet lekko przyprószony nasz trawnik łąka. Może być dzisiaj biało, jak słyszeliśmy w serwisie, ale w górach i na północy kraju, bo w Gdańsku czy Suwałkach maksymalnie okolice zera. Ale już na południu ciepło, więc raczej deszcz. Tam to chociażby we Wrocławiu czy Legnicy, gdzie termometry mogą pokazać dziś nawet 10 stopni Celsjusza. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem? Od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. 7:08. Zapraszamy do Trójki. O zaradności w drobnych naprawach czy obsłudze domowych sprzętów dziś rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Nawet niedługo to ja sądzę, że spaloną żarówkę będą wołać elektryka, żeby wymienił na nową. Druga sprawa, że na przykład jesteśmy atakowani takimi reklamami pewnej sieci, że panowie przyjdą, przyniosą, podłączą, zainstalują, skonfigurują, zaprogramują, tak jakby ktoś sobie nie umiał wtyczki włożyć do gniazdka. No ale tak to chyba będzie dalej, że trzeba będzie wołać fachowca do byle jakiej usterki drobnej. Jak w takim razie radzić sobie samemu? Najpierw używam perswazji. Próbuję przekonać, ale jeżeli to nie skutkuje, to stosuję metody tradycyjne. Młotek, obcęgi i się mszczę. Bezwzględnie. Stosuję również dyby, chłostę i podtapianie w wannie. Już gdzieś to widziałem, chyba w Sąsiadach, w jednym z odcinków. Pat i Matt rzeczywiście stosowali takie rzeczy. Fachowcy od polityki w Trójce za kilka minut, a teraz The Verve, Love is Noise na początek 3 godziny porannego. Zapraszamy do Trójki. Mam 62 lata i pamiętam te czasy za gumówki, kiedy nie było w Polsce dostępu praktycznie do ubrań produkowanych z bawełny, więc jako młodzi bardzo ludzie nosiliśmy ubrania stylonowe produkowane ze sprzęzy produkowanej w Gorzowie Wielkopolskim. Państwo pewnie tego nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, ale ja na przykład nosząc te golce, które jak się zdejmowały, to sypały milionami iskier, to po prostu miałem same wrzody na szyi. Krótko mówiąc. Chciałoby się powiedzieć, kiedyś to było. Rzut oka na zegar. Tak, jest już 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, moimi państwa gościem jest dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były prezes NIK-u. Witam pana. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy radiowej Trójki. Minister finansów Andrzej Domański skierował do PKW pismo o dokładną interpretację i wyjaśnienie, co znaczyła uchwała PKW w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ta ostatnia jego zdaniem była wewnętrznie sprzeczna. Czy to oddala Prawo i Sprawiedliwość od uzyskania pieniędzy budżetowych, czy przybliża? To oddala nas od chaosu prawnego, no bo rzeczywiście uchwała PKW była bełkotliwa, a jej tłumaczenie przez przewodniczącego Marciniaka, bym powiedział, no było nieprawdziwe, bo przewodniczący Marciniak mówił, że według niego pieniądze trzeba natychmiast wypłacić, chociaż to z uchwały PKW nie wynika, bo w ustępie drugim PKW sama mówi, że nie rozstrzyga, czy prawidłowo de facto rozstrzygnięto odwołanie Komitetu Wyborczego PiSu, ponieważ odwołanie takie może przyjąć i rozpatrzyć tylko sąd, a PKW nie wie, czy sąd to rozpatrzył. To jeszcze... Sylwester Marciniak, który był gościem wczoraj Polskiego Radia Jedynki, mówił, że PKW nie jest od tego, żeby oceniać, czy jakiś organ jest sądem. No i pełna zgoda. Tylko, że jeżeli nie jest od tego, to niech się kieruje wyrokami, które w tej sprawie zapadły. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2021 roku i 2023. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2023 roku. Stanowisko połączonych izb Sądu Najwyższego jeszcze wtedy, kiedy tam byli prawidłowo powołani sędziowie. Wyroki sądów krajowych i międzynarodowych, wszystkie mówią to samo. Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, nie zasiadają tam osoby będące sędziami, bo nie były powołane w procedurze, które nie budzą wątpliwości co do ich bezstronności. Więc w tej sprawie i słusznie PKW stwierdziło, my nie jesteśmy od rozstrzygania, rozstrzygnęły to sądy. Wiemy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej tym sądem nie jest. Ale ja mówiąc o, bym powiedział, wyjątkowo dziwnej roli w tej sprawie pana Marciniaka, miałem co innego na myśli. No przewodniczący PKW, który opowiada dyrdymały, że według słownika języka polskiego pieniądze w trybie natychmiastowym przelewane to jest kilka dni. No ja zajrzałem do słownika języka polskiego. Niezwłocznie. Tam jest takie sformułowanie, że pieniądze mają być przekazane niezwłocznie. A definicja słowa niezwłocznie tam zawarta, zapraszam państwa, jest całkiem inna. Nie ma tam też żadnych kilkudniowych terminów. Więcej, jest wyrok Sądu Najwyższego z 2006 roku, który mówi, że niezwłocznie nie należy rozumieć właśnie jako jakiś szczególnie krótki okres, tylko jest zależny od okoliczności, więc albo pan przewodniczący Marciniak zagubił umiejętność czytania, albo pan przewodniczący Marciniak świadomie chciał wprowadzić nas w błąd, ale powiedziałbym jedno, na pewno nie zachował się błyskotliwie i we mnie wzbudził absolutnie uzasadnione przekonanie, że nie ma przymiotów potrzebnych do tego, żeby kierować tak potrzebną i ważną instytucją, ale... jak Państwowa Komisja Wyborcza. PKW w ostatnim swoim orzeczeniu, w swojej decyzji, uchwale konkretnie, przerzuciła odpowiedzialność na ministra finansów. Czy nie jest tak, że teraz minister finansów odbija piłeczkę i mówi do PKW, to wy weźcie na siebie odpowiedzialność? Nie. Minister finansów jest urzędnikiem publicznym. On będzie podlegał kontroli, czy w sposób prawidłowy uruchomił środki finansowe, to mówię jako były prezes NIK-u. I gdyby mi w trakcie kontroli pokazał, że on na podstawie tej uchwały uruchomił środki finansowe, to bym powiedział, że zrobił coś, czego zrobić nie powinien, bo podstawa prawna, która jest w tej uchwale, jest żadna. Jest nieopisana. W związku z tym minister finansów zrobił absolutnie jedyną... Czyli minister finansów, gdyby wypłacił w dzisiejszym stanie prawnym te pieniądze, to przekroczyłby swoje uprawnienia, bo Prawo i Sprawiedliwość skierowało do prokuratury, której nie uznaje, doniesienie na ministra finansów, że on przekroczył swoje uprawnienia, nie wypłacając tych pieniędzy. Moim zdaniem naruszyłby ustawę, naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych. Przypominam, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grożą bardzo daleko idące konsekwencje z zakazem pełnienia funkcji publicznych przez wiele lat wszędzie tam, gdzie jest dostęp do środków publicznych. Więc minister finansów zachował się absolutnie racjonalnie, wystąpił do PKW, szczególnie, że jest jeszcze jedna okoliczność. PKW przyjmuje uchwałę większością głosów, to wynika z przepisów prawa regulującego jej pracę. No ja później słuchałem wypowiedzi o różnych członków PKW, nie tylko tych, którzy głosowali przeciw, ale na przykład także przedstawiciela tych, którzy się wstrzymali, i oni mówili jednoznacznie, ta uchwała nie jest podstawą do wypłaty pieniędzy przez ministra finansów. No profesor więc, Ryszard Balicki, który się właśnie wstrzymał, on powiedział, że on by na tej podstawie nie wypłacił. No więc jak się zachował minister finansów? W jedyny racjonalny sposób. Jeżeli przedstawiciele organu I ci, którzy stanowią większość w tym organie, mówią, nie, nie, zaraz, niech pan nie wypłaca. No, ta uchwała nie jest podstawą do wypłaty. To minister finansów wystąpił do PKW o to, żeby było to wyjaśnione. I bardzo ważna informacja. Panie przewodniczący Marciniak, bo pan już tutaj takiego dymu narobił, nie chodzi o pańskie stanowisko. My już wiemy, że pan nawet nie czyta to, co pan cytuje, a uchwały czyta w połowie, bo przewodniczący Marciniak doczytał ustęp pierwszy i z drugim się nawet nie zapoznał, który stał w sprzeczności z ustępem pierwszym. Ja mam gorącą prośbę. Jedyne, co pan teraz może zrobić, to doprowadzić do przyjęcia czytelnej uchwały to regulującej. Uchwała, która została przyjęta 30 grudnia, na pewno nie jest podstawą do żadnych działań, a w szczególności do wypłaty środków publicznych. Krótko jeszcze, przechodzimy do innej kwestii. Czy przed wyborami prezydenckimi PiS dostanie pieniądze, czy nie? Nie wiem, no to przecież jeżeli PKW przyjmie w tej sprawie czytelne stanowisko, tylko ja bym zapytał, a w oparciu o co? Bo przypomnę jeszcze o jednej rzeczy, nic się w stanie faktycznym nie zmieniło. Sama Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale sierpniowej stwierdziła, Prawo i Sprawiedliwość zdefraudowało 3 600 000 ze środków publicznych, to jest udowodnione, udokumentowane, no miałem ubaw popachy, bo w stanowisku tej nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest taki ustęp, że niewystarczająco udokumentowano te nieprawidłowości. No tym ludziom z tej nielegalnej izby to prąd odcięli, bo przecież wszyscy widzieliśmy w telewizji, jak Jarosław Kaczyński się na tym na przykład pikniku Ministerstwa Obrony Narodowej na tej scenie produkował, bynajmniej nie zachęcając do wstępowania do armii, tylko do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. I okoliczności faktyczne absolutnie w tej sprawie się na jotę nie zmieniły. Ja bym powiedział, że tych nieprawidłowości było dużo więcej i co dzisiaj mamy kolejnymi pieniędzmi publicznymi nagradzać Prawo i Sprawiedliwość, no ale szanuję autonomię, może nawet bardziej ją szanuję niż przewodniczący Marciniak, który mówi w imieniu całego gremium, jak się okazuje, temat, nie mając do tego upoważnienia. Wczoraj policja zatrzymała mężczyznę, który groził Jurkowi Owsiakowi, szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To były groźby, no między innymi pozbawienia życia. Co pan sądzi o tym, że właściwie w ogóle nie wyciągamy wniosków z lekcji, które rzeczywistość nam daje? Było zabójstwo Pawła Adamowicza, było zabójstwo Marka Rosiaka, motywowane politycznie. No dzisiaj się okazuje, że właściwie no, nikt nie wyciąga z tego żadnych wniosków. Są groźby wobec Jurka Owsiaka tuż przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest rzeczywiście taka sytuacja, bo tu każde słowo, przyznam, że będę cyzelował, bo okazuje się, ja jadąc tutaj do radiowej trójki w jednym z serwisów informacyjnych z innej stacji radiowej, usłyszałem komunikat, że policja zatrzymała tą osobę. No i w ramach tych pierwszych informacji, nie wiem, czy to informacja już oficjalna, czy na razie nieoficjalna, ta osoba, tłumacząc się ze swojego zachowania, mówiła, że działała pod wpływem informacji w jednej ze stacji telewizyjnych, jej nazwy wymieniać tutaj nie będę, że Jurek Owsiak, że fundacja miała sprzeniewierzyć środki publiczne z zbiórek. I to pokazuje, jaką odpowiedzialność my wszyscy musimy ponosić za słowa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przedstawia publiczne rozliczenia ze wszystkich pieniędzy zebranych w trakcie zbiórek publicznych. Okazuje się, że to nie zatrzymało tej fali no nie tylko hejtu, bo zaraz do tego przejdziemy, do groźb karalnych, ale jednak nieprawdziwych informacji, które były powielane przez no jednak niektóre osoby, ja nie będę oczywiście tu przywoływał nazwisk i my musimy mieć tą świadomość, że słowa, które są wypowiadane, one nie trafiają w próżnię i tutaj na szczęście nie doszło do takiej tragedii, do jakiej doszło właśnie na koncercie też Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na której zginął prezydent Adamowicz. I to pokazuje, jaką my powinniśmy mieć wagę i odpowiedzialność za słowo. I jeszcze jedna rzecz. A jak pan odbiera takie przeciwstawianie różnych zbiórek? Prawicowa telewizja Republika apeluje, wpłacaj na Republikę, a nie na orkiestrę, nie na Owsiaka. każda zbiórka społeczna, bo oczywiście trochę inny charakter jest zbiórka podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Jedna z prawicowych stacji telewizyjnych jest po prostu przedsięwzięciem biznesowym, nazwijmy rzeczy po imieniu, takim jak każde inne. Ja popieram każdą zbiórkę na swoim Facebooku. Wczoraj dokonałem wpis mówiąc o tym, że wpłacajcie na każdą akcję społeczną, ale nie zabierajcie nam, mówię nie zabierajcie w liczbie mnogiej, bo w ponad 20 edycjach jako wolontariusz z puszką w tą wyjątkową zawsze jedną niedzielę stycznia sam zbieram te pieniądze i to jest coś pięknego. Pięknego z uwagi na tą akcję, którą zorganizował Jerzy Owsiak i na to, że te pieniądze później są przekazywane do ludzi, niedefraudowane, tak jak niektórzy mówili, te fake newsy ostatnio były związane z powodzianami, to jednocześnie przecież to daje wszystkim tym, którzy wrzucą najdrobniejszy datek, takie poczucie, że wspólnie uczestniczymy w czymś pięknym, w czymś wyjątkowym. Nie ma innej takiej akcji społecznej. Popieram także oczywiście wszystkie inne akcje społeczne, czy je organizuje zbiórki Caritas, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, czy każdy inny podmiot. Zachęcam Państwa, wspierajmy wszystkie, ale nie niszczmy tego, co się udało pięknie zorganizować, bo te 33 edycje to najpiękniejsze podsumowanie tej ofiarności i zaangażowania Polek i Polaków. Znamy już termin wyborów prezydenckich. Pierwsza tura 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. To będzie bardzo długa kampania. To był jeden z możliwych terminów, ale przecież nie najpóźniejszy możliwy. Ja się bałem jednego terminu, przyznam, gdyby skorzystano z pierwszego możliwego, czyli 4 maja. No nie jest tajemnicą, że wiele osób, także zapewne spośród naszych radiosłuchaczy, wykorzystuje ten długi weekend majowy, gdzie mamy zawsze wolne od pracy i 1 i 3 maja na wyjazd. No nie zawsze bierzemy zaświadczenia umożliwiające głosowanie poza miejscem zamieszkania, więc ten 4 maja był datą bardzo ryzykowną. Każda inna data jest do przyjęcia. Gdyby była druga tura w Dzień Dziecka, bym powiedział jakaś taka drobna, ale wzbudzająca uśmiech na mojej twarzy symbolika, że ostatecznego wyboru możemy dokonać właśnie w tak radosnym dniu. Mi osobiście odpowiada. Ale 11 maja też mogły być wybory i tutaj marszałek nie skorzystał z tego terminu. To jest autonomiczne decyzja pana marszałka Hołowni. Taką podjął. Dzięki temu mamy już jasność, kiedy wybory się odbędą. Znamy kalendarz, no bo od tej daty licząc wstecz liczy się pewne terminy powoływania komisji wyborczych, rejestracji kandydatów. To będzie ta bariera, na której moim zdaniem już może się zdarzyć, że ta lista pretendentów ulegnie zmniejszeniu. To jednak jest 100 tysięcy podpisów zweryfikowanych. Sam rejestrowałem się wielokrotnie, bo w wyborach do Senatu startowałem dwukrotnie z własnego komitetu wyborczego. Zwyczajowo zawsze jakiś nieczytelny adres, błąd w PESEL-u się pojawia. To powoduje, że realnie kandydat, który chce się zarejestrować, będzie musiał do komisji wyborczej dostarczyć 100 kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Więc trzeba za chwilę będziemy mieć widzieć. Z górką te podpisy zebrać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki, ale Krzysztof Kwiatkowski z nami zostaje. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy prezydent podpisze budżet, czy nie podpisze. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę Twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz.

może to być ostatnie posiedzenie tego typu. Bo nowa administracja pewnie zaproponuje inną formę tych działań. Ja uważam, że NATO powinno brać na siebie większy ciężar, tak jak wzięło teraz od tego roku większy ciężar w działaniach związanych z ochroną lotniska w Jasionce i całym transferem. Udział w spotkaniu zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Anthony Hopkins stracił dom w pożarze w Los Angeles. Warta 6 milionów dolarów willa spłonęła doszczętnie. Domy stracili także m.in. Billy Crystal i Paris Hilton. Ogień szaleje od 2 dni. Zabił już 5 osób i zmusił ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta do ewakuacji. Pełny serwis Trójki o 9:00. Północ Polski ze śniegiem i zimową temperaturą, okolicami zera, konkretnie w Gdańsku czy Olsztynie. Południe kraju z odwilżą, we Wrocławiu czy Legnicy dzisiaj nawet 10 stopni Celsjusza. W centrum tak pomiędzy, logicznie, okolice 6 stopni. Czwartek ma być raczej pochmurny i z opadami, tam gdzie cieplej opadami deszczu, tam gdzie chłodniej deszczu ze śniegiem i śniegu. Coraz mniej zaradności, coraz mniej złotych rączek w społeczeństwie. Ale czy na pewno 2 dwójki i 7 trójek? A propos radzenia sobie, to często bywam sama. I muszę powiedzieć, że bardzo przydaje mi się moje własne narzędzie, mianowicie dziadek do orzechów w formie takich szczyp, takich nożyczek, jak mam coś zrobić, odkręcić i tak dalej. Ostatnio pojawił się, prawda, małżonek i mówi, nie wiesz, gdzie jest coś i coś, ja mu to dałam. A on mówi, ty zwariowałaś. Ja nie komentowałam tego, jak ja sobie lata radzę sama. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Można sobie poradzić i bez męża, ale z dziadkiem do orzechów. A co można zrobić o tej porze, słuchając Trójki? Można zgłosić się do mniejszej gry na przykład i zagrać za kilka minut. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie naszej audycji, a wcześniej oczywiście dobra zabawa, no i pojedynek. Trochę emocji na początek dnia. Można dzwonić zewsząd, z Gdańska, z Wrocławia, z Łodzi, z Krakowa, z Rzeszowa, z Kaczanowa można, z Moreli można nawet i jednej i drugiej. 2 dwójki i 7 trójek wybieramy. Teraz. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterego, taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę, się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego, niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej. naszych pracujesz bez Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klaksons i Golden Scans w Trójce. Mamy 19 minut do 9. Mniejsza gra. Na linii pierwszej pan Rafał z Łodzi. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Na linii drugiej pan Tomasz z Leszna. Witam również. Dzień dobry, witam. Panowie zmierzą się w pojedynku w mniejszej grze. Najpierw wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania. Losuje pan Rafał z Łodzi. Zapytałbym, czy orzeł, czy reszka, ale inaczej muszę zapytać, bo co innego trafiło mi się w portfelu. Po jednej stronie fenek, po drugiej stronie napis ZOO Wrocław. Duża moneta. Co pan wybiera, panie Rafale? No fenka wybieram. Fajne zwierzątko. Jeszcze się toczy po podłodze. I jest to fenek, więc pan wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Jako pierwszy już niech będzie. Pan Rafał bierze na siebie, pan Tomasz musi chwilę poczekać na swoją kolej. Panie Rafale, polski paszport ma sporą siłę, o czym dziś mówiliśmy w naszej audycji. Według właśnie zaktualizowanego indeksu Henley polski dokument zajął 7 miejsce na świecie, pozwala na wjazd bez wiz do 188 państw. A ja zapytam pana, ile stron ma ten teraz wydawany dokument, czyli polski paszport? Chodzi o liczbę uwzględniającą okładkę. Może się pan pomylić o dwie strony. 8. 27 stron aż ma paszport. To taka całkiem spora książeczka. Tak się okazuje, tak, 27 stron. Wiele z nich wygląda na puste, z tego co pamiętam. Ale tak to wygląda. Nie ma punktu, teraz pan Tomasz. Panie Tomaszu, skoro o dokumentach mowa, dziś rocznicę istnienia i założenia obchodzi Liga Ochrony Przyrody, najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Swojego czasu znaczna część uczniów, tak jak do SKO, należała właśnie do Ligi Ochrony Przyrody LOP. Każdy członek posiadał charakterystyczną legitymację, Jej kolory zielony, niebieski czy żółty zmieniały się w ciągu dekad, ale jedno pozostało niezmienne. Logo Ligi Ochrony Przyrody. Jakie zwierzę na wskroś polskie to logo zawiera? No i będę zgadywał. Ryś. Byłby polski, ale to żubr. Żubr znajduje się w logu Ligi Ochrony Przyrody. Chyba miałem taką legitymację jeszcze, ale nie pamiętam dokładnie. Nie ma punktu, więc 0-0 wciąż. Wracamy do pana Rafała. Panie Rafale, Erik Erlandsson, amerykański gitarzysta, członek nieistniejącego już zespołu Hole, świętuje dziś swoje urodziny. A my spytamy o wokalistkę tej grupy, Courtney Love, a w zasadzie o nieżyjącego już gitarzystę i wokalistę kultowego zespołu lat 90., z którym była związana. Czyją była żona? Kurt Cobain. Tak, to był Kurt Cobain z Nirwany. I to on daje panu punkt pierwszy w dzisiejszej mniejszej grze. Pan Tomasz musi remisować, by doprowadzić do dogrywki. Panie Tomaszu, kanał panamski. Dziś o nim także mówiliśmy w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa, który chciałby przejąć kontrolę nad tą przeprawą. Ta jest jednym z dwóch najważniejszych skrótów w transporcie morskim na świecie. Jak nazywa się ten drugi, równie ważny kanał skracający żeglugę z Azji do Europy nawet o 15 dni? A pan, wiem na końcu języka, niestety ja sobie nie przypomnę, ale... Liczę na strzał. W ostatniej chwili. O, nie możemy tyle czekać, niestety. No nie będziemy zaliczać odpowiedzi. Niestety, panie Tomaszu, to kanał Suezki. To kanał Suezki skraca podróż z Azji do Europy. Przecinamy tutaj, można powiedzieć, Afrykę. 1-0 na końcu, ale to oznacza, że wygrał pan Rafał z Łodzi. Gratulacje. Gratulacje. Niełatwe pytania się trafiły. Za te pytania odpowiada w dużej mierze Kuba Witkowski, nasz dzisiejszy wydawca, który pochodzi z Leszna, tak jak pan Tomasz. Mówię to po to, żeby potwierdzić, że tu nie ma żadnych ustawek w mniejszej grze. Będę musiał go poszukać w Lesznie. Tak, jak odwiedzi rodzinne miasto, proszę poszukać i porozmawiać poważnie. Panie Rafale, który utwór gramy na koniec porannej audycji? Pink Floydów. A, Pink Floydów, a który? Bo nie usłyszeliśmy? Wish You Were Here. Wish You Were Here. Będzie pięknie i romantycznie i spokojnie na koniec poradnej audycji. Czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan także ma przygotowane? Tak, wymyśliłem topinambur. Topinambur. To ja tak. Się muszę najpierw dokształcić, a potem będę wplatał topinambur w jutrzejszą audycję. Pan Rafał zwyciężył w mniejszej grze. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję. There's just something about her that you just love to know. Every day life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking right to her home. Bringing us back to the 80s, her crutching and culture war. If you feared the land, and so you risked your lives in the sea, wouldn't you want your fellow humans to give the safety you need? Oh, no pitfall, no pitfall, no top door, just home and me. Home and me. 'Cause you got way more in common than you're ever made to believe. Niewin, Bring the Rain, to w trójce, 11 minut do 9. Jeszcze jedna dama muzyki światowej, Lady Gaga teraz, That's Life. Później będzie utwór Pink Floydów od zwycięzcy mniejszej gry. That's life, that's what people say. You're riding high in April, shot down in May. Jeszcze wraca nam na koniec audycji temat zaradności. Dwie dwójki i siedem trójek. Halo, halo. Pozdrawiam trójkę i słuchaczy. Tata nas uczył, gdzie jest właśnie zawór od gazu, wody. Także słucham i bardzo tęsknię za tatem, którego już nie ma z nami. I pamiętam również czasy, że dziewczyny, w których dziewczyny szyły ubrania, swetry, bluzeczki, spódnice, farbowało się. Pozdrawiam serdecznie. A ja potwierdzam, nie o szyciu, ale o tacie. Taki tata, który potrafi i pomaga, to jest skarb. O czym ja, fajtułapa, przekonuję się regularnie. Ale o czymś jeszcze na mój temat się przekonamy. Raz jeszcze dwie dwójki i siedem trójek. Telefon rymowany. Zdrowie i sport to Łoniewski. Reszta Grędziowski. Cały dzień bez troski. Robert Grędziowski. Pozdrawiam. Za 7 minut 9. Heroes for ghosts, hot ashes for trees.